أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. دیزن اثبات د توحید او د قیامت کوي کله چې مخکې ترغیب ورکو قتال تا سلام تا او شفاعت حسنه تا دیزه کې اوس دا غټول اساس او بنیاد ذکر کوي چې هغه عقیده د توحید دا او باس بعد الموت عقیده او د وجه د ربط د مخکې سره الله الله لا اله الا هو نشتا لایق د بندګۍ بیداغو نشی کې دې حاجت روا بيداغ لایجمان نکم خامخا راجم بگی تاسو الى يوم القيامه روزي د قیامت تا لارې وفي چنيشت شک پرات لو داغه کې بنیادی عقیده د غوا چې الله لا اله الا هو او تر سوچ دا عقیده برابر نه وا نو کې اوسړه ډیر کتابونو کې د الله په لار کې ډیر سلامونه په یو بلواشي او ډیر سفارښونو کې خیسته کارونو کې خیستا هغه غل فائدہ نه ورکی ځکه وی الله لا اله الا هو سدا کید نه یې رنه شي ګوره او بل دا چې دا ګوره ضروری دا او خامخا وي چې د قیامت ورځ کا لایجمان نکم لامر ورو رستنونی تاکیدی ثقیل ورو کلام کې ډیر زور دی خامخا به تاسو را یو ځای کوي ورځ قیامت تا او دې کې اشاره وا چنن کو بدغه احکام او تا عمل وکو نو سبا چې د الله دربار کې ولاړې کنا نو تب خوشاله ته پریشانی بنی او کنن تعالی دی خلاف وکونو غره ورځ را روان ده الله پتا سره محاسبه کوي او دا روز ذات ده چې بشکه ده لارې بفي ومن اصدق من الله حدیثا او سوق دې ډیر رښتینی ده الله نه په خبره کې الله تاسو ته خبر درکې چې د قیامت ورځ تاسو به خامخا را یو ځای کوي چې د الله نه به څوک زیات رښتینی دی پې میخونه ولګول چې دا ګوره ډېره مضبوطه عقیده لره کله که دا عقیده ختم شو د آخرت عقیده نو بیا ګورې د نیکۍ څه بنیاد به پاتې نه شي ځکه د یو سړي چې دا عقیده نشته چې د قیامت پر ورځ به د الله دربار کې هغه ته پیش یم نو هغه بیا څه خیال ساتي د الله د احکامو د الله د دین نو ځکه وی یاد ساته ګوره دا رښتینی خبره ده ځکه رښتینی ذات کړی ده منستقو من الله حدیثا فما لکم فی المنافقین فئتین دې آیاتونو کې د منافقانو احوال ذکر کړي او د هغوی اقسام ذکر کړي په دې کې بعض هغه دي چې هغوی سره قتال دی او بعض هغه دي چې هغوی سره نشته او دا ټول اقسام د هغه منافقانو دي چې هغه دارالاسلام کې نه دي هجرت یې نه دی کړی نو هغه ذکر کړي دارنګه دا سی وایا مخکې د منافقانو صفات قبیحه ذکر کو کمیونس کې جمله معترضه ذکر شوه اوس هغه اوصاف باندې تفریق کړي چې دا سی اوصاف قبیحه والا خلق نو تاسو ګورې منافقت کې چې تشکو نه کوي دا شان ته مخکې او فرمایل چې ومن اصدق من الله حدیثا دا لانا څوک زیات رښتینی دی په لحاظ د خبره یا په خبره کې نو سوی دا منافقان چې کوم اوصاف قبیحه الله ذکر کړی دی نو دغه پاکستان د کیسې دروغ نشته دا به شک خبرې دي فما لکم نو سشی وی دی تاسو لا فی المنافقین فئتین چې بارا چې په بارا د منافقانو کې دوه ډلې شوې ورسو کو ته مسلمان وای او سو کو ته نو وای دا ولې پکې اختلاف کوي دا ما استفهامی اصل کې او مراد څنګه دې مقام کې تعجیبی چودا خوري له تعجب خبره یا مقصد په دې مقام کې اعلام اومي خبرداري او کول یا بل مقصد د معنی په لحاظ دلته انکار دی نو دې لپاره کې دي شي چې دا ډلې مې جوړوي لکه مظهری خپل تفسیر کې وي تاسو له دا نه دی پکار او بیا مفسرین لیکلي دي چې نزلت فی قوم نظر الاسلام بمکه وکانو یعینون المشرکین للمسلمین دا د یو قوم باره کې نازل شوی چې غی اسلام ښکاره کاو په مکه کې او چې پټ پټ به مشرکانو سره امداد کوو د مسلمانانو مقابله کې دا غی باره کې آیاتونه رالو او بیا چون کې آیات د الله عامی هر هغه قوم او هر هغه کس چې هغه کې دا صفت موجود دی بر دې مصداقی الله او په ډلې مې جوړېږي غوري والله ارکسهم بما کسبوا او الله ا پټکې دی لرا په سبب دا هغه بدو عملونو چې کړی دي یا ما مصدری کا به سبب کسبهم القبیح الله الټکې دی لرا په سبب د بدو عملونو د دی د بد عملو د دی ارکسهم ارکسهم خپل معنا د نکسهم ا پټکول الټکول عبد الله بن عباس رضی الله عنه ردهم واپس کړی دي معنا دی خو ځان ته مسلمانان وی کنه الله وی ما واپس کړی خپل زیات چې کوم اصل زیر دی چې کفر دی یا بعض مفسرین وی هر کس په معنا د اهل کرازی قتاده رحم الله نه نقلو چې والله هر کس هم الله هلاک کړی دی بما کسبو په سبب د هغه بدو عملونو چې کړی دی نو دا تاسو ولې د دې باره کې شکونه کوي چې منافق ته منافق نه وای اتریدون ان تحدو من اضل الله آیا تاسو غواړئ آیا تاسو اراده کوئ چې هدایت والا وای هغه شاته چې الله به لار کړی دی الله به لار کړی دی تاسو ته هدایت والا وای مو قرطبی معنا کړو و تو سموهم مهتدین ان تهدو معنا دا چې تاسو هدایت والا وګڼئ دې هدایت والا نه او تاسو ته هدایت والا وای تاسو مکه وای معنا یو ډله شی په دې خبره باندې چې ګوره منافق دا هدایت والا نه دی دا گمراه دی او دا اصل کې هر هغه مسلمان ته چې دا غسنه علم شته او پوهه شته او د یو سری په منافقت پوهیږي چې دا منافق دی او قبایح پکې موجود دي او بیا دې لګي او هغه ته خسړې وي چې دا خسړې دی دا خصفت نه دی الله مون بندې اتریدونه آیا تاسو غواړئ ان ته دو چې هدایت والا وای یا هدایت والا وګڼه من اضل الله هغه چاله چې الله به لارې کړی دي و من یضل الله او څوک چې الله به لارې کی فلن تجد له سبیلا چېرې به نو مې دا هغه د پار الله د هدایت معنا الله چې به لارې کی هغه بیا څوک هدایت ترا واستی شي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور خطبه کې دانو کمن یهده الله فلا مضل له او من یضلل فلا هادی له څوک چې الله هدایت کرا ولی څوک گمراه کول نشي اگر چې ټول دنیا هغه په زور لګی خداغه پاکیده کې څه تزلزل نشي راوسته او څوک چې الله هغه گمراه کین څوک هدایت ته نشي راوسته من یضلل الله فلا هادی له ذکر فلن تجد له سبیلا حدیث د قران تشریح ود لو تکفرون کما کفروا اس حال د منافق ذکر گئی چې دا چې جوړیږي ته څنګه هدایت والا وې چې داغه حال دا درا شو ګور کنه ودو غاری دا منافقان لو تکفرونا کافر کول تاسو کفر تاسو کما کفرو لکه څنګه چې دی کافر دی دی غاری چې تاسو هم کافر کی لکه څنګه چې خپل کافر دی نو فتکونون سوان نو بیا به شی تاسو برابر د دې سره دې خپل نظریه بار بار تا ته پیش کوي او ته بیا هم گمراه نه غنې رد نه کې لکه دا پای سړی د خلینې د منافقت خبري وزي مسلمان ځان ته وي او د خلینې راز خبري وزي چې هغه د کافر یو قسم ملګرتیا کوي دا غي سره تعاون کوي په خلینې نه ته پر دوند نه کوي ته بوته غلی ناشتي بعضي ملګری بیا وي داسې مقام کې چې را بس غلی شه شیخ پلیتا خپل پټه بهتري ده بس وی هغه خبره ته جوړیږي نو وایي خبره ته جوړیږي کنه خو ته وایي چې دا خبره ده گمراهه ده ځکه بیا خو ایمان نشته اغي غوالي چې سما تاسو زوت یو برابر شو مطلب دا غدا دی چې لکه څنګه زمو منافقین دې منافق شي نو تاسو بیا هم لګی او د دې خلکو سره دړه دوستانه کوي فلا تتخذوا منهم اولیاء دا حکم دی اصل کې چې دا سه منافق حکم بسی فلا تتخذوا منهم اولیاء نو مونږ زه تاسو د دینه دوستان حتا یو هاجرو فی سبیل الله تر دې چې کور کلی پری دی پلار د الله کې نه خو پکې موجود شي کنه د قربانې ته تیار دی کړي خپل جیدات پری هودی شي خپل کور کلی پری هودی شي د الله د رضا لپاره دوره همت په دکشتا او دوره جرأت په کشتا خدا مسلمان دی اګه دا څه نشي کې دی غټه نه خو خولغه چې په کوم وخت کې هجرت ته ضرورت تر په کار دی چې به هجرت کوي بیا هجرت په معنا عام سره خو ډیر عام او رستو وراش ان شاء الله د هجرت اقسام بزو هم تاسو ته ابن العربی رحم الله را نقلو تقریبا 15 اقسام دی هجرت شفاهه کې هجرت عربی کې هجرت او هجران مصادر دي و معنا د پری حضور ازي نو پری خودل د خپل کور د الله در زده پاره پری خودل د خپل عہده د الله در زده پاره چې په هیڅ اوس زه گمراه کې اختکه ګمیا زمانه سو دا چې خبرې کیږي چې هغه سره زما اخرت ته خطر ده او دی پری دي د الله در زده پاره دا اصل کې هجرت ته حال مهاجر من هجر ما نه الله عنه مهاجر هغه چاته وي چې هغه شی پری دي چې الله دا غنه بندې زرا اوسته دي خزه دا ډیره خسته ده او ډیرو چت نه سب کې ده خو دې به پوهېږي چې دا بېدي نه ده دی کې حیا نشته دی پری دي د الله د رضا ده پرخه تر ما ډیره خوښه خو تا کې دا خوی نشته دین درکې نشته دارنګې خپل بچی دی ول زوی یې دی او پوهېږي چې دا ګمراه دی ولې هدایت خو ګوره د الله لاس کړې دا یو سړی نه وي صرف پلان کې خو ډېر نه سړی دی او زوی خراب دی پیدا خو د نوح علیه السلام زوی کنعان هم کافر و دا اوس مثلا نه ده خو بیا پلار نه دا په کار دي چې هغه به هغه سره بایکاټ کوي ښه دغه رنګې زوی دی او پوهېږي چې پلار مې غلط دی دا هغه عقیده صحیح نه ده دی به هغه سره د الله د رضا لپاره بایکاټ کوي ښه هجران دغه هم دی که نه هجران دا هم دی چې دلته یې کور دی دوی محله کې یا دې ځای کې کسان فاسقان فاجران دي نو دلته یې کور خلوی دی خو پراخه دی او هر څه ضرورت سامان پکشته دی د هغې په نسبت باندې ښکته کور ته لاړ شي خو دا ځای پرې دي د دې وجه نه چې د ګمراه خلکو د منځ نه وځم نه بیا بعضې روایتو کې راغلي وو چې یو سړی یو ګزو یو زرا د الله د رضا لپاره خوا کېږي الله ولې جنت ورکوي نو ولې د ده مقصد خو صرف د الله رضا ده که دې په خوله باندې ووي نو د خولې خبرې له اعتبار نه شته زړه له اعتبار د په خولې زوم نه دي ویلي چا ته ویلې نه چې زما دا مقصد دی لیکن زړه کې دا وو چې د دې نه خوا کېږم بس الله په نیتونو عالم دی نو دله به پوره پوره اجر ورکوي ښه دا مهاجر دی دارنګې ګناه دی جرم دی دې پکې اخته دی یا د معاشره کې کیږي یا د کور کې کیږي دې پوه چې دا ګناه دې پرې دی دا مهاجر دی په معنا عام سره ا دې مقام کې بیا اصطلاحي هجرت چې دار الکفر پرې دی او دار الاسلام تراشي نو دې غټه نه خدا چې دا صحیح سره دی ښا ځکه کافر پرې خو دا اگر چل تر دې اوترو اگر چل تر دې بال بچو اگر چل تر دې عزیز رشتہ دارو واغې پرې خو دا حتی یو هاجرو فی سبیل الله او دار سوک نشی بولی زکی دا غٹا نخا ذکر کرکا چې دا منافق او د صحیح مسلمان منس کې او فرق پا دے پیجنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری را غلیو کنا تو دا نجی کنی دا غی مکہ کی سونا دا جیدادونو والا خلقو موسیب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تو بورا دا ملکی کورا نینا دے نبی علیہ السلام یو ذلو کدل او جامع کی پیوندونا لگی دلی و مدینہ کی بیا دا صفے پا طالبانو کی دے نبی علیہ السلام چی کم مدرسہ جوڑا کرے و مسجد نبوی کی دا چې ډپغون ته وو پای کې او یا کسان مهاجرینو هغه دی رو دا غریبانانو پکې د لری نه پکې راغلي مسلمان فارسی ته وګوره صہیب رومی ته وګوره دارنګې مصعب رضی الله عنه بل او بل رضوان الله علیه اجمعین نبی علیہ السلام چې دا څو قتل نوستر ګلې وخ کلا لې دا هغه ملک زوی دی دا هغه خاندان نه چې سار به یو جوړا شولا مسخین به بلا شولا لیکن نن دا الله درزاده پاره ده یو لنګي ګرځي پاغم بلا زه په دې تاکه لګې دي لیدل کنه باندې کسان وي چې موږ غن دین ته نه نوځو یا حق اختیار کړو موږ له بچو ته دولت راځي پیسې برازي دي کې دادي وای نه دې کې هو کړهونه دی لیونی مشقتونه دی بګه دا د کړهونو لار ده دا د مشقتونو لار ده دا د سختو لار ده دغه وجه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نزی خود اور کوشش د ډوړې نه پیدر پیدور وزنه مړیږي نو ساکم شان دی راغن او چې خدمت کې تبه دا غن اوچت کارو کی دا ذہن ترانه ولې او بل دا چې کله دې وسړي په ذهن کې دا راغلو چې زه دا کوم او په دې باندې چې د دنیا مقصد دې زما چې مال به دارا شي دارا شي زه حق سره غلې ما دا خو ډیره خطرناکه خبره شو ښه دا خو ډیره خطرناکه خبره شو دا هوغه د غرض د پاره کار کول شو مسلمان چې اونی کی کی یو کار کین نو لا ل غرضن ولا ل عوضن ولا ل عرضن نه بګه غرض مقصدی نه بګه عوض مقصدی نه بګه څه سامان د دنیا او څه فایده مقصدی نه دا الله د رضا لپاره دغه وجه چې نبی اسلام فرمایل انما الاعمال بالنیات ګره محدثین اکثر خپل کتابونه لکه مشکات والا لری دینه شروع کړل دي دا ولې دې دینه شروع کړي چلون به د نیت صحیح په کار د غوري کستان نیت صحیح نه نو هر نیک عمل برباد دي نستا مونستا له فائدہ درکې نه دل روزه درکې نه دل درسونه فائدہ درکې نه دل یو صحیح لار اختیارول فائدہ درکې چې کله ستا په مقصد صحیح نه دي ځکه انما الاعمال بالنیات اعمال دار و مدار غوري په نیتونو باندې دي و انما لكل امرئ ما نوى او دا هر سړي د پاره هغه څه چې د نیت کړل دي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه سوچه دې د پاره هجرت کوي چې دنیا حاصلو مقصد به کې دنیا نه یا یې خزم مقصد دا چې کله زه دا حق اختیار کم نو ماته به کې خزم ملایويږي نو بس هجرت هغه ته دینو هجرت هغه درې چې کوم د نیت کړې ده الله د آخرت اجرونه نه ورغی ښا ځکه قران کریم دا ټکی کې خو چې هاجرو فی سبیل الله دا ټکی نه دی د کی اشاره وا چې له اعلاء کلمۃ الله یو بل سیستم اشاره شو چې صرف هجرت نه دی ګوره د هجرت نه وروسته به کافر سره جنگيږي هم ځکه د فی سبیل الله ټکی کې هغه ته اشاره وا چې فی سبیل الله من له اعلاء کلمۃ الله حدیث کې تفسیر راغلی دی کنه نو دی هجرت کی دی د پاره چې د الله دین په دنیا خور شي هجرت پسې jihad کیږي هجرت مقدمه د jihad ده اځ کله د هجرت نه نکړې دی به jihad تو نو فاین تولو نو کدی مخ واړو د هجرت نه هجرت نه کوي فخذوهم نو نیوې وقتلوهم او وجنې حيث وجدتموهم کوم ځای چې مو مې دي کوم ځای چې مو موندل کنه وجنې دا وګوره د دې کې سم منافق د پاره حکم سره دی به وجنې اولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا او منی سے د دینه سوق دوست او نه امدادی دوست او امدادی به دینه نه ځای دې سره با ملګرتیا نه کوي د لمینا دا رنګه که تاسو ضرورت شي مدد ته نه منافق نه مدد مغواړه ولا نصيرا امدادی بستاني ښا الا الذين ور دې کې نصير ټکی کې ماته اشاره وکړه کله یو سړی مونږه فق دې کنه او ته دا وایې چې ما سره تعاون کوي او ما سره ملګرتیا کوي دا چې ته نشي کې دی ښه ته به ځان خراب کې او بلکې مخ کې تیر شیو چې بیا دل دا څه هو دا ورکول یا دا څه زه ورکول چې هغه کلیدی او هدی دا هولره تباہی ده دا بنه کوي مونږه بنکړیو د دینه چې تاسو وګوره رازدار نه نیسه لا تتخذو بطانه من دونکم دا هو پاره خلقو کې دی نه به امدادی نه جوړه ښه چې ته ما سره امداد کوي یا زما کار سپکې ولا نصیرا الا الذين استثناء کي دي کې دیم قسم ذکر کړي چې دا غو قسم دي چې دي سره قتال نشته اگر چې دي منافق او بدتر حال دي لیکن دنیا کې د سره قتال نشته جنگ نشته الا الذين مگر هغه کسان استثناء متصل کا دا اصل کې دا قتل نه استثناء را دا مطلب نه دی چې مونږ نه د دین دوستان او امداديان مگر هغه کسان دوستان او امداديان اونې سي چې هغه یزلونه دا مطلب شرطم نه دی ښا دا استثناء د رستو نه د غره په دې کې غلط نشي دا استثناء اصل کې د قتل نه دا چې حکم خدا دې چې دا قسم منافق وجنه او دې بنه وجنه الا الذي ذکر ما دا معنا وکړه چې استثناء د متصل او استثناء د مخ کې وقتلوهم نه دا د رستو فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا نه دا غره الا الذين مگر هغه کسان يصلون الى قوم چې ځان په وسکی دی او قوم څخه بينكم وبينهم ميثاق چستاسو دا غی پمین کې لوز دی یو قوم دا دی چې مسلمانانو غی سره لوز کړل دی لوز نامه دا وسره او دی دا غی سره ځان په وس کوي نو دا څه قسم منافق بنوي نه ځکه دا معاهد المعاهد دی څه ته وایي معاهد المعاهد یو ستا معاهد دی چې تا سره لوز کړل دی او یو دا غ سره نږدې دی دا غ په ډله کې ځان حساب وي معاهد المعاهد دی هغه ته بس نه وایي او جاؤکم دارنګ درم قسم ذکر کیدل ته د سره هم جنگ نشتا یا راشی دا کسان تاسو ته دا منافقان یا معاهد حسرت صدورهم چې بندي شوی سینې د دوی ايو قاتلو کوم د دین چې وجنګي کی تاسو څخه او یو قاتلو قومم یا وجنګي کی د خپل قوم سره راشی تاسو وي ز پکې نیم غره زه کافر سره ملګری ما او نه تاسو سره ملګری دې بنه بند ختلې غونډه کې دي الله وی می وژنه پرې د ذلیل زړه دی والا او شاء الله قال غخته ول صلتهم علیکم خام خادی به زور اور کړیو په تاسو باندې فلقات لوکم نو ضرور جنگ به کړو تاسو سره دی به په تاسو مسلط کړو تاسو سره به جنگ کړو نو فینیا تزلوکم نو کدی ډډه کوي تاسو نه فلم یو قاتلوکم نو جنگیږي تاسو سره والقو الیکم السلام او پیش کوي تاسو ته د اسلام خبره یا د صلح خبره اسلام خبره پیش کوي ځان ته ویزه مسلمان مگر چې منافق دی ایا صلح پیش کوي مخې ته ځکه دواړه مراد کې دي شي د سلام نه مراد یا مسالمه ده اوغه صلح ته وی آیات مراد اسلام اصطلاحي دي خو ظاهر ده چې دوم به معنا ډیره خو ځکه ډیره مو پسینو وی د سلام نه مراد مسالمه ده یا انقیاد ده او پیش کوي تاسو ته اصل ما خپل تابعداري چې موږ تاسو تابعداري او تاسو خلاف نه جنګیږي فما جعل الله لكم عليهم ذكر رسول الله تاسو د پاره د دې خلکو په وجلو باندې سبيلا سلارا او سلار پات نشو دي د وجلو دي بنول وردا د وخت قسم منافقان چې مخې کوم ذکر کوي الا الذين ايا او جاءوكم سرا نو دې دو سره نشتا دا دې مودرم قسم منافق دی کنه او دې قسم منافق چې د هغه باره کې حکم شي خصوصهم مقتلو او سلورم قسم ذکر کوي رسول هغه ته باره کې حکم دي چې وجنه ستجدونا دې سره غسلورم قسم ذکر کوي ها ستجدونا خامخا تاسو به مومې یا زر د چي ومومې اخرینا نور کسان نور منافقان یریدونا چری غوالي او دې غفتو کې د منافقت یې تل ځخه ځان بشکول مقصد دی یریدونا دی غوالي ان یامنوکم شی امن اخلی تاسو نه د خپل ځان د پاره و یا امنو قومهم او امن اخلی د پاره د خپل قوم یادا سی وای چ غواړي چې په امن شي تاسو نه او په امن شي د خپل قوم نه مانه د دې په نیتونو کې صرف خپل بچاو مقصد دی او پټ پټ د کافر سره ملګری کې خو کار نه دی تا ته کار شوی نه دی او پټ پټ د غلی سره ملګری دی امن غواړي خدای او صفته دی چې کلم ردو ال الفتنه هر واری چې رو بلل شي د فتنه تا اور کی صوفیان دین نوځي پاغه کې مانا کافر کو پلا شای اوٹا کی او زان سر ملگری کی ناغ سر ملگری دے دا سی کسم بوج نی خوا دکھا دا خطرناک دے کنا کل ما ردو مانا کل ما دویو کل چی دی رو بللیشی الی الفتنة شرک تا اور کی صوفیہ نسکور پریوزی پاگئی کی دکھا مخ کی تیر شو ارکسا پوٹا کی دو تا ہوئی کنا دی نسکور ورننوزی پاگئی کی خوا شرک کی دیر خوشا لی بیا خوا کل چی پوئی جی دا مسلمانانو زور دینا غوا کی دا زان غلے کل دے خوا گم گم بکیږي کله کله ځان نږدې نږدې کې خوش کله پوهې دا غنورو سو وس رسی یا کسان لاله بیا دې تر سی کوه اصل خلک هغه دي ځکه وي کله ما ردو ال الفتنه اور کې صوفیها کله ما ردو ال الفتنه هر وخت وبل شي شرک تا اور کې صوفیان نو سکور په وږي باغې کې فیلم یا تذلو کوم نو کدی ډډ نه کولستا سونه ویلقو الیکم السلام او نه پیش کول تاسو ته روغه خبره ډډه نه کی ته پوهیږي چې نیغ نیغ کیږي مخه دکیږي دارنګې دې تاسو ته صلح او روغه خبره هم نه کوي او یکفو ایدیهم او نه بندي لاسونه خپل تاسو د جنگ نه نفقوزوهم به نسه وقتلوهم او وجنه یې ګوره دا ټول رسونه دي یلقوم د لم د لاندې داخل لګوري ښه ځکه خو مجزوم راوړل دي کنه دارنګه یکفوم داګه د لاندې داخل لګوري نو کدی ډډ نه کولا او تاسو ته روغ او صلح نه پیش کولا او دارنګ خپل لاسونه تاسو ته جنگ نه بندول فخذوم الله وی نه سیه او وقتلو موجنه ی حیث ثقفتم کمزه چې تاسو په وسمومه کمزه جملالان دکړه کنه نو خمبیره گواهی ہے حیث ثقفتم او اولائکم او دا صفتون والا چې دا قسم صفتونه بکشتا جعلنا لکم منگا گر زولی دستاسو دا پارا علیهم دا دی پا وجلو بانده علیهم من علاقه تالیم سلطانا مبینا دلیل کارا کارا دلیل اللہوی ما تاسو دا پارا مقرکل دی سر جنگی دی شخا اگر چې پزان لیبل لګی کله کله چې زه مسلمان یم لیکن د مس کافر سره خمل ګرځیا کوي دارنګ دا غسر ولال دی یا دا غ پسف کړي الله وی اولائکم جعلنا لكم علیم سلطانا مبینا ور سلور قسم منافقان تر دې ځای پورې ذکر شو ها او دا بابو کنه دریم زم پدې کې دا ذکر کول چې دا ول خصوصیاتی احکام دا غ سیاسی احکام تذکرہ پکې کېدا او یاد منافقان او قبائح هغه پکې هم ذکر کېدل چې دا رخ نامداز خلق دي ظالمان خلق دي هر وخت دی لګي کوشش کوي چې د مسلمان مخه تراشي او مسلمان ته نقصان ورسي يهود هم دا چل کوي دین دا چل کوي ځکه الله جل شانو زه په دې داغي صفاتونه ذکر کول دا دمه هیڅ کې دا باب شو په دې باب کې سو امور ذکر کول دا امور چې هغه تاسو وړاندې د منافقان او قبائح په اخر اخر کې بیا داغي اقسام او جغم ذکر شوخه تر دې ځای پورې آفا بیا بل حکم ذکر کوي سیاسي بیا دا ګوره الله الله لا اله الا هو نشتا لایق د بندګۍ بيداغو لایجمان نکم خامخا را یو ذیب کی تاسو خامخا ضرور را یو ذیب کی تاسو الایوم القیامه روز قیامت تعالی ر بفیه نشتا شک پراتلو داږي کې ومن اصدق من الله حدیثا او سوګ ډیر رښتینی د الله نه په خبره کې فمالکم نسشویدی تاسول فی المنافقین فیاتین چی پا بارد منافقانو کی دو ڈلے واللہ ارکسهم او اللہ الٹکی دیلرا بما کسبو پا سبب دہغو بدو عملونو چی دی کلی دی یا حلاکی دی اتریدونا آیا تاسو غوالے انتا حدو چی تاسو مسلمان نم کیک دے من حق چاہتا ادواللہ چی اللہ بیلاری کلی دی یا دا چی ہویا چتا سو ہدایت والا ہوا ہے یا ہدایت والا ہو گنے من ذل اللہ غسوک چ اللہ بلا رکڑی دی و من ذل اللہ غسوک چ اللہ بلا رکی فلن تجد له سبیلا چری بن ممی غل اللہ ارض ہدایت و ذو غاری دا منافقان لو تک فرونا کفر کول ساسو کفر ساسو کما کفرو لکسن چ دی کافر دی فتکونون سوا ان شیب بیا تاسو برابر فلا تتخذو منهم اولیاء نمونی وی د دین دوستان حتا یو حاضرو فی سبیل الله تر دې چې دی کور کلی فریدی پلار د الله کې تر دې چې هجرت کی پلار د الله کې پاین تولو نو کدی مخوالو د هجرت نا فخذوهم نو نیوی وقتلوهم او وجنیه حیث وجدتمهم کم دې چې ممای دی ولا تتخذو منهم ولیا او منی وی تاسو د دینه سوک دوست ولا نصیرا نیم دادی الا الذين مگر هغه کسان یصلون الى قوم یوزکیږي دا قوم سره یا ځان په اوسکی دا قوم سره بینکم و بینهم میثاق چې تاسو داغي پمین کې لوزی او جاءوکم یاراشی تاسو خالا حصرت صدورهم چې بندې سینې د دې ایو قاتلوکم د دې خبر نه چې او جنگیږي تاسو څخه او یو قاتلو قومهم یو جنگیږي د خپل قوم څخه ولو شاء الله قال غفل سلطهم عليكم نخام قادي به زور اور کړیو په تاسو فلا قاتلوكم نخام خا جنگ به کړو تاسو څخه فینه تزلوكم نو کدی ډډه کول تاسو نه فلم یو قاتلوكم نو جنگ دل تاسو سره والقوا اليكم السلام او پیش کړی تاسو ته د صلح یاد اسلام خبره فما جعل الله لكم نو بیان د ګرځول الله تاسو د پاره عليهم د دې په وجلو باندې سبیلن تلارا ستجدونا زرده چه تاسو بمومه یا خامخامومه بتاسو آخرین نور کسان نور منافقان یریدونا چه غوالی این یعمنوکم چه پامنشی دیستاسونا او یا و یعمنو قوم هم و پامنشی ده قوم خفلنهم یا دامنوگا چه غوالی این یعمنوکم چه اما نخلی استاسونا ده خفلزان ده پارا و یعمنو قوم هم اما نخلی ده پارا ده قوم خفل ولما ردوا الى الفتنه هر وخت روبل لشدې شرک تا ور کی صوفیه ان نس کور په وزي پاغه کې ور نه وزي پاغه کې فیل لم یاتذلوکم تو کدی ته نه کول استاسو نو ویلقو الیکم السلام او نه پیش کول تاسو ته روغه خبره صلح خبره ويقوفو ایدیهم او نه بندو الله سن خپل تاسو ر جنگ نه فخذوهم نونی وی وقتلوهم او وجنیه حایسو سقفتمهم کم زه چې تاسو په وسمو مې اولائکم او دا صفتونو والا جعلنا لکم منگر زور رستاسو دا پارا علیهم دا دی پوشلو بانده سلطانم مبینن دلیل خکارام